Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz yine muhteremler. Peygamber hayatına devam edelim inşallah, nasip olsa inşallah. Bugün özellikle Tebbet Suresi ile Taha Suresinin sebebi nüzülleri bir de, iniş sebepleri. İslam'ın iki dönemi var biliyorsunuz. Mekke dönemi, Medine dönemi. Mekke dönemi tamamen baştan başa baskı, zulüm ile geçen bir dönüm Müslümanlar aleyhinde olarak. Tabii Allah-u Teala'nın böyle dilemesi bu şekilde. Eğer İslam yeni yayılışında insanlara bir yara sağlasaydı birdenbire dünya olarak, İnsanlar buna koşuşurlardı. Dünya yararı için. Tabi o din devam etmez, söner muhteremler. Sönerdi bence. Allah'ın bu şekilde dilemi takdiri, ihlaslı kişiler, imanlı kişiler böyle seçiliyorlar. Önce davet tabi gizliydi İslam'da. Allah'ın dilemi o şekildeydi. Sonra ikinci döneme geçildi. Mevlam buyurdu, Sebillah, Fasda bima tu'mer. Ya Habibim, emrolunduğun görevi, bu görevi açıkça yap. Mevlam buyurdu. O zaman tabi iş daha zorlaştı peygamber için. Sonra Mevlam buyurdu peygamberimize, Habibim Muhammed'im, en yakın akrabalarının da İnzar eyle. Onun azabıyla korktu Mevlam buyurdu. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hastayla dedi ki, ya Ali, bir dedi yemek hazırlayalım. Safa tepesi inşallah dedi, Allah'ın emriyle akrabalarıya davet edeceğiz buyurdu. Hastayla hazırladı, evden getirdi yani hazır yemeği getirdi oraya. Biraz süt getir oraya ve peygamber haber verdi, yakın akrabalarına haber verildi. Fakat konuya bildirilmedi. Yalnız burada bir akraba toplantısı var diye öyle bildirildi, davet edildi. Toplandılar, peygamber dedi ki buyurun önce onlara, önce yemek yiyin. Baktılar, bir tabak yemek yalnız ortada. Aşağı yukarı 40 kişi gelmiş oraya. Ortada bir tabak yemek. Tabii gülüştüler. Ya Muhammed, sen bizi yemeğe davetin diyorsun. Bunu kim yiyecek? Buyurun bakalım öyle. Yetmese arkası gelir inşallah. Önce peygamber başladı besmele ile. Hepsi doydular. Tıkafa doydular. Ama bitiremedi yani bir tabak yemeye tabi. Böyle bir mucize önce gördüler. Sıra geldi şimdi süt içilmesine. O da bir toprak tasta süt. Tabii yemek yediler. Mekke sıcak yer. Harareti bastı bunları. Şimdi su yerine süt içecekler. Kime yeter bu işin bakalım. Tabii o da içtiler, yine arttı. Sonra ayaklı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dedi ki, amcaoğulları, işte dayıoğulları, şunlar bunlar, onlar hitap etti. Beni nasıl biliyorsunuz? Yani bir yalancı mıyım? Haşa, sahtekar mıyım? Neyi nasıl biliyorsunuz beni? Haşa derler, senin isim Muhammedül Emin. Her açıdan güvenilir bir kişisin. Ve Peygamber onlara şöyle bir de soru yöneltti. Eğer işte desem ki, Safa tepesinin hemen arkasında düşman var, size saldırmak üzere. İnanır mısınız? İnanırız. O halde Rabbim bana da peygamberlik verdi. Bana Rabbim emir verdi, sizi burada İslam'a davet etmekteyim için. Önünüzde dedi, bir tehlike vardı peygamberimiz. Bir mahşer günü var. Allah hepimizi öldürecek, yine diriltecek, Allah Teala bir ara toplayacak. Bir hesap günü var. Mahşer günü, mahkeme-i kibra var. Ondan sonra da cehennem de var, cennet de var diye peygamber bunlara tabi peygamber dili ile öyle bir hal ile anlattı peygamber bunlara. Fakat tabi imandan nasibi olmayan kişi, bakınız, peygamber de ona daveti yapsa bir etkilemiyor onu. Hemen Ebu Leheb denen amcası hem de. Asıl ismi Abdülüzzah. Asıl ismi öyleydi. O hemen bir gazaba geldi. Öfkeye ayağa kalktı. Ellerinden bir taş aldı. Bir taş kalır peygamber'e doğru. Şöyle dedi. Eli haza de'avtena. Sen bizi bunun için mi çağırdın buraya? Fakat çok bağırarak, sesini de yükselterek, böyle hiddetle bağırarak, sen bizi buraya bunun için mi çağırdın diye elini kaldırdı, taş atmak üzere Peygamberimize Aleyhisselam Hazretlerine. Hemen tabi Cebrail Aleyhisselam geldi ama atamadı taşı. Taş eline yapıştı. Atamadı taşı be, taş eline yapıştı. Hemen Cebrail Aleyhisselam anında geldi. İşte orada, o gün, o anda Safa Tepesi'nde Tebbet İda Suresi orada nazil oldu, geldi. Allah Teala şöyle buyuruyor surede, tabi anlamını çok kısa geçeceğim. Çünkü üzerinde durursak bir ayda bitmez aslında geniştir şeyin anlamı. Mevlam buyurdu ki, Sebebillah, Tebbet yeda ebi leheb. Tebbet burada inşa ediliyor, emir anlamında. Helak olsun, kurusun, helak olsun. Ne? Yeda ebi leheb. Ebi Leheb'in iki eli helak olsun, kurusun. Burada tabi elden maksat nedir? Kendisi. İşte bir kural vardır ilmi Arapçada. Zikül bas iradeti kül denir. Bir parça zikr olunur ama ondan kül amaçlanır. Mesela der ki biri filanın gözünü gördüm. Kendisini görmedin mi? Gördü ama o anda amaç o kişinin gözüdür. Mevlam burada böyle buyurdu. Ebu Leheb dönen o kafir eliyle taş alıp Allah Resulü atmaya kalkışı için yani öyle buyurdu. Hem Mevlam buyurdu iki eli de helak olsun kurusun. Ve tebbe. Ve derhal helak oldu. Onda mı? Sor olacak yani böyle olacak. Ama Allah'ın hükmünde, Allah'ın takdirinde artık o helak oldu artık. Değişmez. Ayet-i Kerime çünkü. Yani ona iman nasip olmayacak bak. Olmayacak. Ve tebbe ve fiil mazi bu helak oldu. Mâ ağne anhü mâlühü ve mâ kesebe. Ona malı bir fayda vermedi. Hangi malı? Babadan kalan malı. Çok mal kalan babasından. Ve ma keseb kendi kazandığı da üzerine çok kendi kazandığı çok zengindi. Mekke mükerremede çok zengindi. Mevlam bir ona fayda vermedi. Vermeyecek yani. Seyasla naren. Seyasla ileride atılacak. Nereye? Naren ateşe, cehenneme. Nasıl ateş? Öyle ateş ki yani sıfat geliyor burada. ذَاتَ الْلَهَبِ Leheb, alevli. Alev sahibi. Allah korusun, öyle ateş olacak ki onun ateşi, bakın muhteremler. Ebu Leheb cehennemde yanarken etrafı sürekli alevi kaplayacak etrafını böyle. Bir de cehennemde yalnızlık ses çekecek orada böylece. Diğer insan yanarken cehennem ateş. Yanıyorlar, ızdırap çekiyorlar ama birbirini görebilecekler. Bunun etrafını bir alev, koyu bir alev. Bunun etrafını çevirip çevirip alacak bunu. Bunun içine kalacak, öyle yanacak böyle. Daha acı olacak alevi. Yalnız o mu? وَمْرَأَتُهُ Meresi de. Meresi kim? Abi bunun kaba diyeceğim, karısı muhteremler. Çünkü onun hanım şeyini ona layık görmüyor o kelimeyi de. Karısı diyorum orada. Mevlam buyurdu. Ve emretü karısı da o da aynı onun gibi azap görecek. Hammaletel hatabı ve odun hamalı olduğu halde fi cidiha cid boyunda vardır. Hablüm min mesed habil ip demektir. Mesed de hurma lifin yapılan ip boyunda olduğu halde. Neden Mevlam böyle buyurdu karısı için? Odun hamalı ve boynunda ip olduğu halde. Onun karısı tabi Peygamber'in aslında yengesi oluyor Peygamber'in. İsmi de Ümmü Cemil. Ebu Süfyan da kız kardeşi kendisi. Ebu Leheb Peygamberimize ne kadar düşmansa o da onda aşağı değil mi düşmanlıkta kadın oldu alemdenler. Gidermiş çöllere, çöl dikenleri vardır. Çivi gibi iri olur. Yani kolay kolay yanılmaz, kırılmaz. Bir deve yorumlar böyle. Yani Allah'ın yarattığı deveyi, devenin damağına bir şey olmuyor o dikenler efendisi. Dev onu yer, deve diken derler hatta onu derler. Bu karısı Ümmü Cemil'in o melun gidermiş, onları kesermiş, kökünde kesermiş. Onu ipe bağlayıp sırtına vurup onu getirmiş geceleri Peygamberimize geçiyor dökermiş onları. Dökermişler böylece. Peygamberimiz gece namaza filan çıktığı zamanlar ayağına bassın da incinsin diye Peygamber böylece. Peki Ebu Leheb'in sonu ne oldu şey? Bir de kısa bakalım şimdi. Mevlam buyurdu helak olacak o. Oldu Allah katında. İman nasip olmayacak ve cennet yanacak. Nasıl helak oldu? Bedir Harbi'ne gidemedi Ebu Leheb, kafir. Bedir Harbi'ne. Mekke mükerremedeydi o. Bedir Harbi'ne gidemedi, katılamadı ama biraz rahatsızdı, keyfi yerine değildi ama ne yaptı? Yerine adam tutup parayla onu gönderdi, Müslümanlara savaşsın diye. Yani giden müşrik ordusuna Mekke'den kendi katılamadığı için üzüldü, biraz da yaşlıydı da, adam tutup parayla onu yere Bedir'e gönderdi, Bedir'e. Tabi Bedir'e Mekke'den giden ordu Ebu Cehil'in başkanlığında elhamdülillah mağlup oldular. Hatta hizmete ordular, yani bozu uğradılar, o duruma geldiler. Şimdi Mekke'de bulunan müşrikler, erkeğe kadını hep tabi merak ediyor, gözleri kulakları yolda. O zaman haberleşmek kolay değil. Hemen haber gelmiyor durumda olduğunu. Hep gözü kulağı yollarda. Acaba ne oldu? Acaba onlara göre bizim kazandı diyorlar, Peygamber'in kazandı acaba derlerken bir gün oturmuş Ebu Leheb sabah erkenden yanında amcasının Hazreti Abbas'ın hanımı, o da yanında, bir de Hazreti Abbas'ın kölesi. Üç oturmuşlar, baktılar Bedir'e giden müşriklerden biri geliyor. Biri geliyor ama bitkin bir hazretinde. Yanlaya başı çarpmış, üstü başı yırtılmış, kanların içerisinde bir kim bir hale geliyor. Ebu Leheb daha karşıdan gelen Ebu Süfyan, bin Haris ama başka Ebu Süfyan yani. Bağır, Ebu Süfyan ne oldu? Savaştı, kimdi, kim kazandı? O gelen müşrik zor cevap verdi. Kaybettik. Onlar kazandılar. Ebu Leheb ayağa kalktı, dayanamıyor, çıldıracak. Nasıl kaybettiniz? Bak bu kalabalıksınız. Üstün silahlarınız sizin vardı. Nasıl kaybettiniz? Ah dedi. Öyle dedi, varlıklar var ki dedi. Yer gök arasında altlara binmiş, irim irim korkunç dedi böyle. Onlar da görünce dedi, zaten biz savaşı kaybettik bize böyle dedi. O anda Hazreti Abbas'ın kölesi, Müslümanmış da o mübarek zat, fakat korkudan İslam'ını gizliyormuş. Şimdi gelen kişi altlar üzerinde iri iri varlıklar deyince bu elinde olmadan ağızdan kaçırdı. Onlar melektir onlar dedi. Onlar melektir deyince Ebu Leheb zaten çıldırmış, savaş kazanmış. Kalktı ona bir tokat vurdu. Sus sen diye ona bir tokat vurdu. Tabii köle, karşı gelemedi ona. Hem biraz zayıfmış da yere düştü, yıkıldı. Ağzını kanadı. Ona tokadı vurunca bu defa Hazreti Abbas'ın hanımı, Ebu Leheb'in de tabii yengesi oluyor şimdi. Hazreti Abbas hanım ayağa kalktı, eline bir çadır şeyini, kazığını aldı. Nasıl sen benim kölemi vurursun dedi. Ebu Leheb'in başına bir kazık vurdu. Vurdu başına. Şimdi Ebu Leheb tabii gördüler de başına kazık vuruldu, başı bayağı yarıldı da. Ama karşı yengesi Hazreti Abbas'tan korktu, etraftan çekindi. Kadını el kaldıramadı ama içine attı, kahretti bu şekilde. Bu bir kahır. Bunun da ötesinden bir de Bedir savaş kaybedildi. Onun da kahrı, onu da içine sindiremedi. Var şimdi bazı sindiremeyenler, o da içine sindiremedi. Aradan 7 gün geçti ancak, o kadar yaşadı ama bakın nasıl geberdi, geberişi. O zaman Araplar arasında bir hastalık vardı, cilt hastalığı. Bütün bedenini kapsayan bir şişlik olurdu, kabarcık olurdu. Bu delini patlayıp akardı bunlar. Bundan çok kardı Mekke halkı, öde patlayıp bundan geçici hastalık diye. Bu hasta yakandı böyle. Bütün bedenini kapsadı, kırmızı kabarcıklar, kaşıntılar, bunlar patladılar, pistol akmaya falan başladı. Yatamıyor böyle, ızdırabı, sancısı, şeyleri. Fakat bir de bunun ötesinde yanına kimse sokulamıyor, hastalık geçer diye. Evladı yanına sokulamıyor. Ve geberdi. Böyle bağıra bağıra geberdi tek başına. Geberdi. Geberdi ama evde kaldı şimdi. Kimse onun cihazı alıp bire götürüp gömemiyorlar. Korkuyorlar hastalık geçer diye. 3 gün kaldı Mekke gibi sıcak bir yerde. Cenaze. 3 gün kaldı. Zaten o hastalık koku veren pis bir hastalık. Bir de 3 günde o Mekke sıcağında muazzam başladı kokmaya. Etraf komşu rahatsız oldular. Gitti Hazreti Atike'ye. Peygamber halası tabi oldu. Onda kardeş oluyor ama. Dediler Atike'ye bak. Ebu Leheb'in çocuğu buna sahip çıkmıyor. Sen buna sahip çık bak. Bu kokmaya başladı bu. Ağır kokuyor bu. 4 tane zenci buldular. Mekke'ye gelmiş garip. 4 zenci buldular. Onlara para verdiler. Onlar bunu aldılar. Kenan tutup böyle sürükleyeyim. Bir bezene koydular. Bir çukur açtılar. Oraya gittiler. Sonra oğullara geliştiğin mezaran başına. Babalarını gömecekler. Nasıl gömdüler ama? 4 tane zenci Ebu Leheb'in o pis naaşını mezaran kenara koydular. Çocukları eline birer uzun sıra kaldılar. Ve sırık iterek babalarını çukura attılar böyle. İşte bakın bu trenler Mevlam buyurdu ya. Ve tebbe. Bak. Allah katında ilmi ilahide helak oldu böyle. Allah'ın gazabı uğradı böylece. Bu da dünyadaki bunun sonu belli oldu. Tabii yanıyor. Yalnız evvelki hafta konusu geçti herhalde galiba. Dünya günü ile hafta bir parası günleri sabahtan ateşi azıcık bir serinleyecek. Serinliyor böyle. Mezarında bile şimdi böyle. Hafif hafif ateşi böyle serinliyor. Bir de parmağı hafif soğuk su geliyor. Birkaç damla geliyor böyle işte. Neden tabii soruldu kendisi, rüyada soruldu kendisine. Peygamberimizin doğum haberi verilince o zaman sevinmişti o zamanlar. O sevindiği için. Bir de haber veren kölesi cariye Hazreti Süveyh Bey'i azat etmişti. Ona süt ver demişti peygamberimize. Onun hürmetine dünya günüyle haftada bir parası günleri ateşi bir an, artık kaç dakika süre bilmiyoruz tabi onu, ateşi alev devam ama. Alev yine var ama serin. Sanki gölge. O geldi böylece. İşte parmağından soğuk tatlı birkaç damlası böyle geliyor. Onu bir emecek, oh diyecek. Arkadan tabi su da kesilecek. Ateş yine kızacak bu şekilde böylece. Şimdi Ebu Cehil, Ebu Leheb denen kafir. Peygamber amcası. Aleyhi lan diyeceğiz. Bu şekilde Peygamberimize hakaret etti. Safa tepesinde hanımı Ümmü Cemil, hanım dedim gene, karısı diyeceğim hanım demeyeceğim ona. O da hakaret etti Peygamberimize. Ama yetinmediler bununla. Ebu Leheb 2 oğlu vardı Ebu Leheb'in. Bakın Allah'ın tadına bakın muhteremler. Peygamberimizin 2 kızı Ebu'nun iki oğluna nikahlanmış. O dönemde Arabistan'da şöyle bir usul vardı o dönemde. Daha kız çocukların çoğu, daha küçük çocukken bile onların babaları nikahlardı babaları. Tabii Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, İslam'dan önce Peygamberimiz de tabii henüz daha Kur'an Peygamberine gelmedi. Peygamberimiz o halde o zaman uyarak Peygamberimiz de iki kızını, Peygamberimizin dört zaten kızı vardı. En büyüğü Hazreti Zeynep'ti. O anda o evliydi. Kocası Ebu'l As'tır kocası. İkinci kızı Hazreti Rukayye. Üçü Ümmü Gülsüm. Peygamberimiz büyük ikinci Rukayye kızın Peygamberimiz Ebu Leheb'in büyük oğlu Utbe'ye nikahlanmış. Ama daha vermemiş. Küçük daha çocuk kız daha. İkinci kızı, üçüncü kızı Ümmü Gülsüm onun da Peygamberimiz Ebu Leheb'in ikinci oğlu Utbe'ye nikahlanmış. Kıza da Peygamber evinde vermemiş. Ebu Leheb iki oğlunu çağırdı. Gelin bakalım buraya. Geldiler. Ben o Muhammed'e düşmanım. Onu öldürme amaçlıyorum böylece. Onun kızlarını genel olarak istemiyorum. Onları istemiyorum. Onları boşayın. Emir verdi. O zaman da emirler kesindi. Baba emir verdi mi yerine gelirdi o zamanlar. Hemen büyük oğlu Utbe orada hemen boşadı. Tamam ben de Rukiye'yi boşadım. Boş benden. İkinci oğlu Utbe o da boşadı. Boşadı. Ama bakın ikinci oğlu Utbe o da Peygamber kızını boşadı ama hıncını alamadı bakın. Hıncını alamadı. Oradan koştu geldi Peygamber yanına geldi. Dedi ki ya Muhammed Aleyhisselam benim babam sana düşman. Annem sana düşman. Ben de sana düşmanım. Senin dinine kitabına ben düşmanım dedi. Senin kızını boşadım ben istemiyorum onu. Peki istemedin tamam. Boşadın tamam oldu. Peygamberimize atıldı. Peygamber bari tuttu yakasını bak muhterem böylece. Böyle çekti yırttı be Peygamber yakasını böylece. Parçaladı böylece. Parçaladı. Tabi Peygamberimiz bu dünyaya kavga etmeye gelmemiş. Tebliğe gelmiş. Peygamber baktı ki artık onda imanları hiç yok onda. Peygamberimiz ya Rabbi seçtan Peygamberimiz. Ya Rabbi bir canavarını bunun başından bela ile yarar. Hakkına gelsin bir canavarın. O da duydu ama böyle. Gitti. Oradan gitti ama içine bir korku geldi. Ya bunun duası, bedduası kabul olursa şimdi böylece. Kısa bir zaman sonra da öyle durum oldu ki bu Utbe denen kafir Şam'a gitmeye mecbur kaldı ticaret için. Şam'a giderken yolda tabii mola veriliyor geceleri uyuyacaklar. Dedi ki arkadaşlarına, arkadaşlar Muhammed bana beddua etti. İçinde korku var. Sanki bana bir şey olacak. İlle beni koruyun. Tamam kolay dediler. Herkes deve üzerine uyuyorlar ama. Öyle mola vermişler, kısa mola vermişler. Bunu ortaya aldılar. Büyük kafile, deve kafileri etrafın diğerleri çevrediler. Ortaya aldılar bunu. Sana bir zarar gelmez dediler. Tam böyle uykuya dalmak üzereyken bunlar bir çöl aslanı geldi. Diğer deve, bakın diğer develere. Doğru bunun devesine geldi. Utbe'yi çekti aşağı aldı pençesiyle devesini aşağı aldı. Yere yatırdı onu böyle. Onu parçaladı, parçaladı böyle. Paramparça etti böyle. Paramparça etti. Çekti gitti muhtemelen başına böylece. O diyor ki böyle bakın bu şekilde böylece. Şimdi orada tabii Peygamber akrabalarını davet etti. Ama icabet eden, yani imana gelen tabii orada çok az oldu. Artık Mekke mükerremede amansız bir savaş başladı. Ebu Leheb, Ebu Cehil, Utbeler, Şeybeler, şunlar bunlar muazzam İslam'a karşı savaştılar. Bir gün toplandı bunlar, müşriklerin büyükleri, akılları güya toplandı bir araya. Dediler ki, bu işte de böyle olmaz dediler. Bunu dediler, tatlıya bağlayalım dediler şimdi. Peki ne yapalım? Bunların bir akıl babaları vardı. Velid bin Mugire diye. Ebu Cehil'in dayısı. Çok zengin, yaşlı, çok gezmiş, hakikaten çok biliyormuş, akıllıymış. Dediler ki ne yapalım acaba? Buna bir çare bulalım. Ne olacak? Şu dedi. Tabii zavallının aklı ermiyor maneviyata. Nedir peygamber bilmiyor mu bunu tabii böylece. Dedi ki şimdi bu, o Muhammed'e de bu işi boşuna yapmaz dedi şimdi bakınız. O yetim doğdu, yetim kaldı, yetim büyüdü, fakir büyüdü. Zavallı elde dünyada bir şey göremedi. Her ne kadar şimdi evlendikten sonra bir şey görmüşse de kendi malı sayılmaz. Biz dedi, aramızda mal toplayalım, para toplayalım. Yani mal dediği işte develer, şunlar bunlar. Para aramı toplayalım, bunları buna verelim. Bunun gözü parayla malı doluşsun. İkincisi dedi, bunun hanımı biraz yaşlı kendisinden, yaşlı hanımı. Belki genç hanımda gözü vardır ama evlenme durum yok da bu şekilde. Ona teklif edelim dedi, Mekke mükerremede istediği kızı ona verelim. İki. Üçüncüsü, biraz belki onun dedi bir riyasette, yani liderlikte belki bir gözü vardır. Onu dedi, Mekke mükerremede lider yapalım. Mekke'nin başından geçirelim onu. O da bu işi bıraksın. Yani peygamber olsun bıraksın dediler. Karar verdiler bu şekilde. Ebu Talib'e geldiler. Peygamber amcası. Dediler ya Ebu Talib, durum böyle böyle. Mekke mükerremede bir düşmanlık çıktı aramızda. Bölücülük oldu. Bak senin yeni muavin peygamberin davasında bulunuyor. Bir düşündük. Bunun dedi belki malda gözü vardır. Anlatır bunları. Ebu Talib tabi o da henüz de imana gelmediği için onda bu cazibe geliyor bu teklif böylece. Mal toplayı verecekler, altın gümüş verecekler, işte evlendirecekler, lider olacak. Ona cazip geldi. Bir çağırayım bakayım yeğenim Muhammed'i mi de ona teklifinizi aktarayım bakayım. Peygamber çağırdı. Peygamber geldi. Dedi ki bak yeğenim, evladım Muhammed'im dedi. Bak böyle bir teklif ediyorlar. Sen de bu peygamber davasından vazgeçirdi bak. Ne kadar istersen sana mal verecekler. Yani bağ, bahçe, ev, deve verecekler. Ne kadar istersen altın, gümüş, parasını verecekler. İstediğin genç kızı sana verecekler. Senin için istiyorum de, onu verecekler sana. Seni buraya mekliler yapacaklar. Sen bu işe vazgeç. Peygamberimiz gözden tabii yaş geldi. Amca, onlar peygamberliğin ne olduğunu bilemiyor amca. Onlar her şeyi maddeyle ölçüyorlar. Hesapları maddeyi madde çarpıyor onlar. Onlar madde ötesine inemiyor amca. Bir elime güneşi verseler, diğer elime ayı verseler, yer gök arasından bir taht kursalar, değil beni Mekke'ye, dünyaya, şu kehanete beni sultan yapsalar, ben bu yolu almak için amca böyle dedi. Tabi bu durum olmadı. Nübüvvetin 5. yılında tabi peygamber hayatından böyle bir damlalar aktarıyor muhteremler. Yani o gün günleri bir hatırladım inşallah. Yani hiç olmazsa bana hayalen, kalben, ruhan o Mekke'den gidelim inşallah. Onların çektiğini bir görelim. Yani İslam nasıl geldi, nasıl çekti onlar böyle şey. Hicretten sonra Hicri diye tarih verilirdi. Hicretin 5. 3. yılı diye. Ondan önce de nübüvvetin şu yılı diye tarih verilirdi. İşte nübüvvetin 5. yılı geldi. Ama Mekke mükerremede aşırı baskı. Zulüm böyle Müslümanlara. O kadar aşırı baskı ki Müslümanlar namaz ancak gizli kılınamazdı Müslümanlar. Kimi çöllere gidiyor, kimi mahzene gidiyor. Ancak böyle namaz kılıyor Müslümanlar. Bazıları dayanamadı Müslümanlara bu baskıya. Geldiler, Ya Resulallah. Aşırı delilere baskı altındayız. Çarşıya gidiyoruz, hakaret, sövme, sayma, saldırı. Evimizde namaz kılamıyor, evimize basıyorlar. Böyle yapıyorlar. Ya Resulallah izin verirsen bize dediler, biz dediler Mekke'den çıkalım, başka bir hicret edelim. Peygamber şöyle durdu, ona tabi Rabbim izin verdi. Peygamber onlara parmağını gösterdi, Habeşistan'ı. Oraya gidin dedi. Oraya gidin, oranın hükümdarı adildir buyurdu. Habeş kralı, Necaşi, asıl ismi Asame, Dirken ismi. Peygamber onun hakkında buyurdu. Oranın hükümdarı, yani Asame, adildir, oraya gidin buyurdu. Ve ilk hicret Mekke-i Mükerreme'den Habeşistan oldu. Gerçekten çok adalet davrandı. Onlara iyi muamele yaptı. Hatta sonra kendi Müslüman oldu. Tabi o konuya girmiyormuş şimdi muhteremler. Elhamdülillah, hatta ağladı böylece. Peki kısa şey yapayım inşallah. Asame bunlar hep toplamış bir gün. Habeş kralı toplamış bunlar bir gün. Bunlara soruyor. İşinizde o peygambere en yakın hanginiz sizin nesep akraba olarak soruyor. Hanginiz ona daha yakınsınız akraba olarak işinizde? Hazreti Cafer bin Tayyar bin Ebi Talib. Hasan abisi yani. Onu gösterdiler. Bu onun amcaoğlu dediler. Peki ona sordu. O peygamberim diyen o zat kişi size ne söylüyor, ne okuyor sizlere? O da adı Cafer de orada çok böyle tabi ihlasıyla, samimiyetiyle, o sesiyle Yasin okudu orada böyle. Bir ezbesine çekti. Tabi sahabenin ilk sahabeler, sabıkın evveli bunlar böyle işte. İmanın zirvesinde bunlar be. Velayet makamının üstünde bunlar. Ruhsal bir halde, o gurbet ellerinde öyle okudu ki Yasin-i Şerif'i Aslam'a ağlama, dayanamadı, ağlama başladı böyle. Böyle hüngür hüngür aldı muhterem böylece. Ağladı ve imana geldi orada böyle. İmana geldi orada böylece. Hicretin altında geçiyor şimdi. Altıncına geçiyor muhteremler. Bu altıncı yılın başlarında bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oturmuştu Safa Tepesi'nin yanında. Biliyorsunuz Safa Tepesi vardır Mekke'de. Orada say yapılır. O zaman arada tabi boşluk vardı. Tepe bayağı yüksekti. O zamanlar yüksekti. Şimdi dolduruluş araları kısa kaldı şimdi. Ne hikmetse Peygamber o sefeyi çok söyledi Peygamber o tepeyi. Aleyhisselam Hazretleri böylece. O sefeyi. Yani oraya gidenler muhteremler, o Safa Tepesi biraz sevsinler orada inşallah muhteremler. Yani Peygamberimizin sevdiği bir tepe, Safa Tepesi böylece. Oturmuş da Peygamber bir gün orada Aleyhisselam Hazretleri, Ebu Cehil Kâbe'yi geçerken Peygamberimizi gördü. Gidiyor, yoluna gidiyor. Ama yoldan döndü bakınız, yoldan döndü. Neye? Peygamberimize hakaret yapmak üzere döndü. Peygamberimize yaklaştı, Peygamberimize bayağı hakaret peygamberi. Bağırma, çağırma, şey yapma. Hatta bir rivayet peygamber yüzüne kanatlı peygamberimizden böylece. O şekilde. Tabii peygamberimiz ondan kavga değil. Peygamber görevi tebliğ. Yani öyle buyuruyor. Habibim sen tebliğ eyle, gerisine karışma evlen buyuruyor. O kadar. O kavga gelmedi. Peygamber tabii sabretti, cevap vermedi ona. Bir genç kız cariye. O yalnız bunu olayı görmüş. O günde Hazreti Hamza, Peygamber amcası ama Peygamberimiz az büyük kendisi. Hazreti Hamza'nın da Mekke'de ağır olan kişiydi. Bilhassa kılıç savaşında Mekke'de bir taneymiş kılıç harbinde. Öyle savaşmış kendisi, kahraman, pehlivan, sözü geçer, şerif olan kişi Hazreti Hamza. Henüz müslüman olmamıştı kendisi de. O gün o da avdaymış. Ava giderken bakıyor bir geyik, çöl geyiği hem peşine düşüyor derken okun yayını takıyor, tam böyle nişan alıyor, vuracak. Vuracak, geyik bağırıyor, ey Hamza, beni vuracağına git yeğeni Muhammed'i kurtar sen. Ebu Cehil'e ne yaptı bak diyor. Bir sarsıyor, Allah Allah, hiç tabi görmem öyle bir şey böyle. Hemen okun yayına koyuyor, geri dönüyor. Tam Kabe'ye yakın gelince o genç kız cariye, yani cariye köle kız, genç kız, o çıktı önüne. Ya Hamza, kaçan tavşanı ben de kovalarım. Bak kız şimdi, ben de kovalarım. Erkeksen, bak Ebu Cehil senin yeğeni Muhammed'i hakaret etti bugün. Onun hakkını alsan sen, korusan yeğenini. İyice tabii etkilendi şimdi. Bir dev, geyti olayı gördü, kız söyleyince. Doğru Ebu Cehil aradı, buldu. Sen misin benim yeğenimi hakaret eden? Ebu Cehil'e daha cevap vermesini beklemeden yayını çıkardı. Yeryüzü bir hilal şeklinde çelikten oluyor. O yayının böyle ters bir kırık tarafında böyle Ebu Cehil'in başını böyle kuvvetlice vurdu. Ebu Cehil'in başını bayağı yardı böyle. Bayağı yardı böyle. Kan akmaya başladı. Tabii yanında yardımcılar var ya bu şeyliğinde. Her sapıklığın mutlaka bir yardımcısı olur. Onlar kalkmak istediler. Ebu Cehil müdahale etti. Oturun, oturun. Oturun dedi yanındakilere. Hamza haklı dedi. Olsun haklı oldu böyle dedi. Hamza gitti. Dedi ki Ebu Cehil, eğer siz de müdahale kalkırsanız dedi, arada büyük arabede olacak dedi böyle. Çarpma olacak dedi böyle. Hamza ağırlıklı bir kişi. Savaşlı kişi. Ayrıca arkası çok kuvvetli Kureyş kabilesi. Arada büyük bir savaş çıkar dedi, işten çıkar dedi. O sene de hiç olmasaydı bir de bize kızıp da üstüne olmasın dedi. Hazreti Hamza tabi Ebu Cehil bu şeyi yaraldıktan sonra yani Peygamber yeğenimin intikamını aldım diye böyle gönlü biraz tatmin olarak Peygamberimizin evine gitti. Peygamber oturmuş, tabi Peygamberimiz gülmez muhtemelen. Her Mekke'den Peygamber işte. Zaten hep öyle geçiyor Mekke'de böyle işte. Gülemedi dünyada böyle işte. Vakti Peygamberimiz oturmuş mahzun gene, yüzü falan çizili falan böyle. Gitti, ya Muhammed, yeğenim Muhammed, üzülme. Bak durum böyle böyle. Ben Ebu Cehil'in başını bağladım, yardım bak. Daha yay kanlıymış. Onun başını yardım. Senin intikamı aldım ondan. Üzülme sen. Peygamber hiç böyle değişmedi. Gene üzüm Peygamberimiz. Ya Muhammed daha ne yapmışsın? Bak ben intikamını aldım. Döndü baktı yüzüne. Amca. Allah Teala bunları görebiliyor. Bu işte böyle kalmayacak. Bir mahşer ve ahiret de var böylece. O iş oraya kalacak o. Eğer sen beni silmek istiyorsan amca gel. Kelime şahide getir amca. Amca Müslüman ol. Kurtul cehennemden amca. İslam'a çalış. Zaten o anda Hazreti Hamza işi ona tam İslam'a yatışmış böylece. Yani manen o hale gelmiş. Peki ya Muhammed dedi. Müslüman olacağım dedi. Hem orada kelime şahide getirdi. Tam samimiyetle getirdi. Oraya getirdi. Erhan Müslüman oldu muhteremler. 39. Müslüman Hasan muhteremler. Hasan da Müslüman olduğu gibi orada öyle bir hal aldı ki Allah'ın varlığı, birliği böyle. Yani zaten sahabenin her biri oldu sahabeler böylece. Bir tek kelime-i tevhid, bir kelime-i şahit onlara yeterli oluyor böylece. Bütün perde yırtılıyor böyle. Letafetler çalışıyor. Ardından bütün perdelere kalkıyorlar. Tam imanları kemal ediyor böyle işte. Yani Allah tam biliyor öyle. O hal geliyorlar. Öyle imana coştu. Oradan çıktı. Yine Kabe yanına geldi. Ebu Cehil de orada. Bak Ebu Cehil dedi. Baktı. Önce kelimeşleri getirdi. Ben Müslüman oldum dedi. Onda herkes İslam'ı gizliyorlardı. İlk o açıklandı, İslam açıklandı böyle. Açıkladı. Bundan sonra kim Muhammed yan bakarsa karşısında Hamza'nın kılıcı vardı böylece. Tabii ses çıkamadı kendisine. Öyle bir imanı tadını aldı ki daha evvel tabi Peygamberimiz de bir yeğeni onun böyle. Biliyor ama Peygamberimizi ayda yılda bir görürdü karşıdan karşıya. O kadar yeterdi. Akrabalık bağıyla. O kadar akraba bağı. Ama şimdi Peygamberden ayrılamıyor artık böylece. O manevi tadı aldı. Baktı ki peygamberden gelen füyüzat-ı ilahi böyle tatlı, feyizli, ruhsal zevkler mest oldu böyle. Cennet aşkın bir hayata ulaştı. Ayrılamıyor oradan. Ama tabii işin değişti muhteremler. Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasıyla birlikte Mekke müşrik arasında bir panik havası ulaştı şimdi. Derler ki bak derler Hamza Müslüman oldu dediler. Yarın işte filan Müslüman olur, filan Müslüman olursa dediler. Bunlar eller Mekke'ye hakim olurlar. Rejim tehlikeye girer dediler. Putları yıkılır dediler bunlar bu sefer. Ne yapalım? Buna bir önlem alalım bakalım. Toplanış şimdi. Onların toplayıp önlem karar aldığı bir yer vardı. Beni Nedve'ye bir evleri vardı. Aslında o ev güzel bir mahsul amaç yapılmıştı zamanında ama tabi sonra sapıtılmış amacından toplandılar burada. Şimdi karar verecekler. Ne yapalım? Buna bir çare bulalım dediler. Efendim şimdi Muhammed'e şöyle bir şey yapalım biri. Ebu Cehil başkan ama kafir. Cehennemde başı olacak cehennemde muhtemelenler. O başkan. Olmaz. O en son karar verildi. Muhammed'i öldürelim. Hep beraber öldürelim dediler. İttifada karar verildi. Öldürürsün. Ama kim öldürecek? Kim öldürecek? Kimse ortaya çıkamıyor ama şimdi. Niye çıkamıyor? Çünkü Araplar arasında muazzam bir kan davası diye bir şey Arap vardı böylece. Henüz daha İslam'a gelmeyen Haşimoğulları da eğer peygamber öldürülürse mutlaka bu kan davasına girip karışacaklar. İşte muazzam büyüyecek. Mekke'de ki kalmayacak yani böyle. O duruma gelecek. Hele kim katil olup öldürürse önce onun bütün soyu sopu gidecek. Yani öyle bir durum var böylece. Kan davası dönüşünce Ebu Cehil ayakta. Tabalı çıkmıyor ortaya mı öldürün diye kafir. İşte bakınıyor. Kim çıkacak? Kim çıkacak? Ses yok. Başta Ebu Cehil ödül koymuyor ortaya. Kim bu işi yaparsa şu kadar deve, şu kadar altın, şu kadar gümüş benden. Biri çıktım. Benden de şu kadar deve, bu kadar altın. Öbürü çıktı. Benden bu kadar, benden bu kadar. Muazzam meblağ böyle. Birazdan bir şey büyüdü. Kim bunu yaparsa Hazreti Ömer, o da oradaymış. O da o toplantıda, karalama yerinde. O anda o da müşrik. Hazreti Ömer de, o da Ebu Cehil aşağı değilmiş İslam düşmanlığında o anda. Yani Ebu Cehil yakınmış İslam düşmanı onun da böyle. O durumda, o da oradaymış. Derken Hazreti Ömer ayağa kalktı. Çok otorite, onurlu, gür bir sesi var böylece. Bu işi ancak Hattaboğlu Ömer yapar. Dedi. Hem bir alkış koltuğu orada böyle. Herkes dedi, Ömer bir sene bunu bekliyordu bu şekilde böyle işte. Bekliyor dediler. Hazreti Ömer öyle artık son düşünemeyen böyle. Öyle kişi mi böyle? Kimseden korkusu olmayan pervas kişiymiş kendisi. Bekleyin dedi burada dedim. Ben işte gideyim. Muhammed'in başına kesip size getireyim dedim böyle işte. Kılıcını aldı. Kuşandı. Bunları peygamberimizi öldürmek amacı ile hem de gerçekten o anda Ebu Cehil eşit bir peygamber düşmanı var kendisinde. O durumda evden çıktı. Tam yapmak üzere çıktı. Yola giderken eski bir arkadaşı Hasan Nuaym denen kişi, o da ama Müslüman olmuştu. İslam'ı gizliyor ama korkuyor Müslümanım demeye. İçkine bastan korkuyormuş. Gizem İslam'ını. Hazreti Ömer'le karşılaştılar. Hazreti Ömer'e baktı, Hazreti Ömer'in gidişi başka. Yere başlıyor, basıyor böyle. Bir şey gözü görmüyor. Hiddetli Hazreti Ömer, biliyor onun da peygamber düşmanı olduğunu, dedi ki, ya Ömer, nereye diyorsun? Baktı o zaman gördü, Nuaym, o Muhammed'in başını kesmeye gidiyorum dedi. Eyvah, Nuaym şimdi bitti. Peygamber başını kesmeye gidiyor böylece. Elinden gelse, elim şey gelmiyor ama. Yani Ömer deyince dağ gibi gördü karşısında onu böyle. Yani el kaldıramayacak. O durumda işi gitti. Hemen o anda aklına şöyle bir şey getirildi Allah tarafından. Ben Ömer'i oyalayayım da onu başka yere yönlendireyim. Gideyim peygamberimize haber vereyim durumu da önlem alsın peygamberimiz diye. İşten geçti. Dedi ki ya Ömer, madem sen bu kadar İslam'a düşmansın, Muhammed düşmansın, ama senin enişten Said, kız kardeşin Fatıma, onlar Müslüman oldular dedi. Haberin var mı? Yok. Onlar Müslüman oldular. Olamaz. Oldular bak dedi. Önce sen de kendi kız kardeşine lafı anlat. Enişten Said'i gör dedi. Sonra Muhammed ikisi başına kesmeye git dedi. Hazreti Ömer şimdi bir tela acaba olabilir mi? Nasıl olur benim kardeşim Müslüman olur? Olamaz. Kabullenemiyor böylece. Ama işte onda geldi ki önce buna yoklayın bakayım diye. Hazreti Ömer o tarafa dönünce Hazreti Nuaym de çıktı. Peygamber aramaya başladı ama peygamberimiz yeri belli değildi muhtemelen. Peygamber hep yer değiştirir zamanlar başka yer olurdu böylece. Peygamber bulamadı kendisi Hazreti Nuaym. Hazreti Ömer kız kardeşi Fatma'nın evine doğru gitti. Tam böyle sokağa dönünce hemen köşe evmiş onlar ileride böylece. O zamanlar Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Kur'an'dan gerek kısa sure, gerek böyle ayetler geldiği zaman Peygamber yanında bunlara okurmuş, kimi ezberliyor, ezberliyorlar, Kimi de bunları yazarmış, yazı bilen de yazıyormuşlar bunları. Neye yazıyorlar? Ya bir tahta üzerine, ya düz kemik, kürek kemiği gibi kuru kemik üzerine, genelde daha çok deri üzerine. Kuru deri üzerine bunu yazarlardı. Tabi o dönemde kağıt yok Mekke-i Mükerreme'de. Sonra bunu yazan kişilere Peygamberimiz gönderirdi. Evlere gizlice, yani kuru usulüyle bu şekilde İslam tebliğ ediliyor. Allah'ın yeni ayeti gelmiştir, Allah'ın yeni emri gelmiştir, uygulansın, ezberlensin diye tebliğ ediliyordu böylece. Az evvel Peygamberimize de Taha suresinin baş tarafında ayetler gibi Peygamberimize gelmiş. Peygamber bunu bir şey yazdırmış deri üzerine. Orada bulunan Hazreti Habbab, kölelerden ateşi yakalan o mübarek zat böylece. Peygamber verdi bunu Habbab'a. Dedi ki, al sen bunu Habbab. Gizli dedi, Seyyidine Fatma'ya git. Onlara bunu okut. Onlar bunu ezberlesin der. Ondan sonra başka feyre filan yere git. Hazreti Habbab da oradaymış o anda. Onlar da o anda bunu okuyorlarmış. Güya yavaş okuyorlar. Yani gizli okuyorlar güya kimse duymasın diye. Ama o ayetin feyzinden kendini kaybetmişler. Sesli okuyormuşlar onda. Hazreti Ömer de Bekkaşı'ya dönünce bir kulak verdi baktı. Gerçekten bir şey okunuyor. Böyle şiir miyir değil ama böyle insan kelamı değil sanki böyle. Başka bir şey okunuyor. Eyvah bunlar Müslüman mı acaba dedi böyle. Hemen kapıya geldi. Ama içten kapıyı kilitlemişler. Kapıya yüklendi. Kapı kilitledi. Başladı kapıyı yer, tekmelemi yüklenip kapı başladı. Hemen Hazreti Habbab'ı yere satıldılar. O deriyi bir yere saktırdılar. Hazreti Seyyid, enişte Peygamber Hazreti Ömer'in kapıyı açtı. Böyle o da Hazreti Seyyid'de muhteremler kendi aşığın beşlerden erkeğine bakınız. Ama isim pek stili geçti böylece. Hep geri planda kaldı kendisi. O kadar mütevazı, yumuşak kendisi. O kadar sakin tipi kendisinde böylece. Açtı, gülümseyerek, ya Ömer, hayrola ne var bu kadar acele ediyorsun? Hazreti Ömer cevap vermeden tuttu iki aksan bunu kaldırı yere vurdu bunu böyle. Yere vurdu üzerine abandı, bunu parçalayacak. Hazreti Ömer'in kardeşi Fatıma. Bu defa ona din gayreti geldi. Biri abisi, biri kolesi. Ama şimdi ona din gayreti geldi. Kolesinden oldu. Hazreti Ömer tuttu, arkasını tuttu çekti böyle. Ömer dedim. Abiden Ömer dedim. Bırak kocamı dedi. Ona dokunamaz sen dedi. Şimdi Ömer baktı ki kardeşi onu böyle bakar bağır çekiyor. Hazreti Ömer doğruldu şöyle kaba eliyle şöyle kardeşi Fatma'nın yüzüne böyle bir dakika vurdu ki zavallı hanımcağızın ağzından burnundan kan boşandığı yere düştü. Yere düştü ama iman din gayreti geldi. Yerden başladı bağırmaya. Ömer sen Allah'tan korkmuyor musun? Senin Allah yarattı. Sen Allah'a döneceksin. Allah hesap vereceksin. Başlarına bağırmaya. O anda olan oldu muhteremler. Tabi Ömer de insan tabi ya şimdi. İçinde, kalbinde bir inkılabat deniyor buna. Ruhsal değişim kalbinde böyle. Hareketlilik. İçine o koca onurlu Ömer küçüldü böyle. Gücü kuvveti gitti hatta yere yere oturdu. Dedi ki Fatma, kardeşim Fatıma okuduğun şeyi bana verir misin? Bir bakayım ona, vermem dedi. Bilmi tabi onun durumu ama. Vermem dedi. Fatma, söz veriyorum, okuyacağım, ya denerim sana. Sözünü tutarmış. Peki abi, yalnız dedi, sen pissin şu anda. Önce bir hapis aldırayım, sonra veririm. Peki, ne yapmam gerekiyor? Su döktü ibrikla, yıka elini bakayım, yüzünü yıka bakayım. Onu hapis aldırdı, ona verdi. Hasan oturuyor dedim, başladı okumaya. Şimdi tabi hep mana veremeyeceğim muhteremler de uzun olacağı için. Şu ayet-i kerimeye geldi Hazreti Ömer şimdi. Böyle Taha suresini baştan başladı böyle. Kelime kelime okuyor, anlamını düşünüyor. Ama o anda çok etkilenip duygulandı kendisi. Ona Rabbim bir fehim deniyor böyle. Rabbim ona bir manevi anlayış, anlam verdi Mevlam kendisine. Ayetin böyle içine dalma sırrına girmeye başladı. Öyle bir yakın bir hasta oldu kendisinde manevi olarak. Şuraya geldi. Bismillah. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardı ve ma beynehuma وَمَا تَحْتَ سَرَى Ayet-i Kerim'e geldi. Burada bir durdu, bir gözünü kapadı. Lehu Allah'ındır. O yaratmıştır. Onun emrinde, mülkündedir. مَا فِي السَّمَوَاتِ Bütün yedi kat gökler. وَمَا فِيلَرْدِ Yerde olanlar. وَمَا بَيْنُهُمَا A'da ne varsa bakın. Yedi kat gökler ne varsa, yerde ne varsa ve göklerin arasında, dünyanın gök arasında ne varsa hepsi Allah yaratmıştır. Allah'ın mülküdür. Onun kesin hakimi altındadır. وَمَا تَحْتَ السَّرَى Yer altında. Yer kabuğu altına da ta merkeze kadar da ne varsa hepsi Allah'ın emrinde, onun tasarrufunda, onun hakim altındadır. Böylece. Buraya gelince şöyle bir hazine bir gözünün kapağı düşmeye başladı. Kendi kendine evet doğru iki ile alamaz ki. İki ile alamaz ki böylece. O yarattı, her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şeyi tam kesin hakimdi gözetiminde, her şey onundur. Sonra şuraya geldi. Allahü la ilahe illahu lehül esma'l husna. Ondan başka ilah yoktur. Esma-ül Hüsna ona aittir. Buraya gelince dedi ki kardeşim Fatıma, ben de Müslüman hocam dedi. Bak, Peygamber ödülmeye kalksan kişi oturdu. Fatıma, ben de Müslüman hocam. Çok doğru dedi. Ben bunlara bilmiyormuşum ben. Ben bilmiyormuşum bunları. Ben de taşlara tapıyormuşum ben. Rejime bağlanmışım. İdeolojiye bağlanmışım. Altan kafirmişim. Ben Müslüman olacağım dedi. Ama Peygamber de bilemiyor tabii şimdi. Hemen Hazreti Habbab bunu getiren o sahabe ortaya çıktı. Tek sevinçten tekbire başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hazreti zaten tam değişimde. Gönül alim açılmış değilmiş. Bir de o Hazreti Habab'ın tekbir alışına kardeşi Fatıma elbise onlara katılınca başka bir hava oluştu odada böylece. Hazreti Ömer tamamen değişti. Habab'a baktı. Habab, nerede Resulullah? Nerede? Daha Muhammed diyor. Muhammed nerede? Nerede Muhammed? Beni çabuk ulaştır. Artık şeyi ayrılık zamanı kalmadı böyle. Bir an önce yanacak bu hale geldim. Beni ona çabuk kavuştur. Peki dedi ki Hazreti Habab, ya Ömer, sana müjde. Bu sahabe peygamber dua ediyordu peygamberimiz. Ömer'inden biriyle bu dünya kuvvetlendirir diye ilk Ömer'den biri. Yani bir Ebu Cehil anlamına geliyor. Bu tabi sana nasip oldu bunu dedi. Hazreti Habab bununla haber yola çıktılar. O anda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yine Safa Tepesi'nin yana başında Hazreti Erkam vardı sahabeden. Onun evindeyim Peygamberimiz o anda. Onun evi daha sağlam. Bir de evin etrafı bahçesi taş duvarlar çevriliymiş. Sağlam olduğu için. Peygamberimiz oradaymış bazı sahabeyle birlikte. Şimdi Hazreti Habab Ömer'le beraber geliyorlar. Kapıya gelince kapıcı, kapıda bir gözcü varmış. Gözcü varmış. Ömer'i görünce içeri koştu Peygamberimize. Ya Resulallah, Ömer geliyor buraya. Heyecanlıymış, korkmuş da. Ömer geliyor buraya, Resulallah buraya. Yani baskına geliyor buraya. Ama az önce Allah-u Teala Cebrail'i gönderdi Peygamberimize. Cebrail Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam geldi gülümseyerek. Peygamberimiz bakardı, Cebrail geldi, bakardı Peygamberimiz, Cebrail bakardı. Eğer Hazreti Cebrail gülümseyerek geliyorsa Peygamberimize gülüm sevinirdi böyle. İyi haber var derden böylece. Baktı Peygamberimiz, Cebrail Aleyhisselam gülümseyerek geldi. Kardeşim Cebrail, harika ne haber var? Ya Muhammed sana müjde. Ömer'in gönlüne iman nuru düştü. İçi Allah diye yandı, yandı içi Allah diye yandı böylece. Yani imana gelmezse önleyemezsin artık. O hale geldi. İçi Allah diye yandı içi. Asla buraya gelecek, haber verdi. Derken kapıcı şimdi geldi, hemen kapıcı geldi. Gözcü geldi. Ya Resulallah Ömer geliyor. Peygamberimiz gülümsedi. Olsun gelsin. Gelsin. O anda kim var Peygamberimiz yanında varmış o anda? Hazreti 20. Hazreti Hamza. O da savaşçı ama. O da oradaymış. Hazreti Hamza hemen davranıyor kılıcına. Ömerse ben de Hamza'yım. Hazreti Bekir de orada. Hazreti Bekir savaşçı dedi tabi böyle. Hazreti Ali orada böylece. Daha var derdi sahabeler. Fakat bir tabi şimdi sahabeler durum bilmediği için ona da bir tedirginlik, telaş anında böyle. Resulullah'a bir zararı gelmesin. Yani Ömer'e göremiyorlar böylece. Her ne kadar hepsi ölse bile Peygamber keşke kalsa ondan korkuyorlar. Yani yetmez gibi geliyor onlara kendilerine. Derken Hazreti Ömer iç kapıdan göründü böyle. Kapıya geldi. Hazreti Ömer iç kapıdan tam Peygamber'e karşıdan bir baktı. Demler. Hakikat-i Muhammed'ine böyle. Hakikat-i Muhammediye'dine böylece. Peygamber'in bir deri bedeni görünüyor böyle. Bir de Peygamber'in hakikati Peygamber'in böylece. İç alemi, nur alemi Peygamber'in böylece. Ki nasıl diyeyim muhteremler? Peygamberimizin kalbinde bütün kainatın özü var böylece. Yani hangi büyük bir evliyullah, hangi büyük evliyullah rüyasında bile Peygamberimizi böyle gerçek hakikati Muhammediye'yi görebilse, o kişi Peygamberimizin kalbinden nurunda bütün kainatı görebilir böylece. Görebilir. Onun için Hazreti Vesikar'ın Peygamberi görülmedi. Şimdi onu görmedi muhtemelen. Dayanamazdı görmedi böylece. O Hazreti Ömer iç kapıda belirdi. Karşıda Resulullah gördüğü anda o hakikati Muhammediye'yi gördü. Hatta ki bütün alem onun içinde. Her şey ondan fışkırmış böylece. Her şey ondan böylece. Dur ondan fışkırıyor. Hazreti Ömer'in dizlerine bağ çizildi böylece. Bitti yansan böylece. Ağaçta, cezbede Allah diye yanıyor. O peygamberin gerçeğini gördü. Bizim bağ kesildi. Artık yürüyemeyecek hale geldi böylece. İki kişi iki koluna girdiler. Böyle artık sürgülesine peygamberine getirirler. Diş çıktı. Sesi kısıldı. Şöyle dedi, ya Resulallah, ben Müslüman olacağım. Sesi kısıldı ama böylece. Üzerine dağlaymış böylece. Ben Müslüman olacağım. Peygamberimiz dedi ki, peki ya Ömer. Tabi Peygamberimiz onu duruyor, biliyorum mani duruyor ben. Peygamberimiz, Ömer yaklaş bana. Yaklaştı, ver elini. Yuttu elini. Peygamber muhteremler, imana gelen erkeğin elini tutar peygamberle. Peygamberin avucu, o kişinin böyle avucuna isap ettiği anda hem bir cezbe gelirdi karşıya böylece. Cezbe gelirdi karşıya, bir çırpınırdı karşıya böylece. Peygamber ver elini ya Ömer, elini verdi. Peygamber avucu onun avucuna böyle yapışınca Hazreti Ömer daha da cezbeye girdi artık böyle. Girdi. Dedi ki, kul Ömer söyle bakalım dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Hazreti Ömer bunu öyle bir söyledi ki muhterem kardeşimiz. O kadar öyle bir söyledi ki tabi böylece anlatamayız, anlayamayız. Onu aciz yani anlamadı. Öyle bir havalta var böylece. O ana kadar kim Müslüman olsa Peygamber'in huzurunda gizlenirmiş. Açığa çıkarılmaz böylece. Sessizce imana gelirmiş. Hazreti Ömer'in o anda imana gelişine orada bulunan sahabeler o kadar sevindiler ki kendilerini geçtiler. Tabi mani havanın etkisiyle, o feyizin duygusu etkisiyle bunlar hep birden tekbire başladılar. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye böyle tekbire başladılar. Etrafım bu duyuldu bu şekilde böyle. Duyuldu. Hazreti Ömer'de cezbede, yani böyle cezbe çekilmiş, çekilmiş böylece. Yani Hazreti Ömer'in ruhu Allah'a çekilmiş böylece. Huzuru ilahide böylece, o anlama gelir. Cezbe budur böylece. Hazreti Ömer cezbede yanıyor, yanıyor, yanıyor Hazreti Ömer. Dayanamadı aşka, ağlama başladı böyle. Ağlama başladı, başladı. Seçti böyle. Ağladı, ağladı, ağladı. Peygamber tabi kalbini sıvadadı. Ya Ömer üç gün sakin ol derken Hazreti Ömer sonra kendine biraz geldi böylece. Durdu. Ya Resulallah kaç kişiyiz? Kaç kişiyiz? Peygamber dedi 40 kişi ya Ömer. Sen 40 kişi Müslümansın. Elhamdülillah 40'lar bak. İlk 40'lar İslam'da buradan. Abbas'a vereceksin. Elhamdülillah dedi, 40 kişiyiz, sen 40 Müslümansın. Hemen Hazreti Ömer'e yine Ömer'lik damarı, şecaat damarı tuttu. Ama şimdi bunu İslamcı kullanacak tabi bunu şimdi vereceksin. Ya Resulallah, niye burada gizli oturuyoruz? Çıkalım açıkla ya Resulallah. Herkese bunu anlatalım, bu gerçeği. Herkese bunu bilsin ya Resulallah. Gidelim Beytullah, namaz kılalım Beytullah'ta. Bütün dünya bunu duysun bu gerçeği. Allah bir cecaliyor. Peygamber, evet Ömer, tamam. Şimdi vakti geldi, çıkalım bakalım. Şimdi bunlar burada olurken, bir de karşı taraf var ya şimdi karşı taraf. Orada ödü konmuştu. Hazreti Ömer'de Peygamber'in başını beklediğinden var şimdi böylece. Karşı tarafın hiçbir kuşkusu yok ama. Yani Ömer bu işi yapar. Ömer bu işi yapar. Mutlaka Muhammed'in başını öldürür, keser diye. Karşı Ömer'in hiçbir kuşkusu yok. Kesin buna inanıyorlar, bekliyorlar. Nerede bekliyorlar? Evden çıkmışlar, Kabe yanına gel, oturmuşlar orada. Orada böyle konuşuyorlar, gülüşüyorlar. Artık bu iş bitecek diye. Yani Ömer bu işi yapar. Dedim yaparmış. Öyle tipte tabii kendisi. Bekliyorlar. Şimdi beri tarafta Hazreti Ömer deyince ya Resulallah çıkalım. Evet ya Ömer. Şimdi vakti geldi işte. Kırkta tamamlı elhamdülillah. Vakti geldi. Çıktılar. Hazreti Ömer'e geçti o Ömer. En önde geçti. Yani Peygamber saldırı olursa onu götürecek. Arkası Hazreti Ali. Peygamberimiz Hazreti Hamza, Hazreti Öbek Peygamberimiz sağında, Hazreti Hamza solunda. Diğer sahabe arkada. İslam'da ilk yürüyüş, yani bir nevi artık manevi gövde gösterisi diyebiliriz buna böylece. Küfre karşı, şirke karşı, zulme karşı İslam'ın ilk yürüyüşe geçişi bu böyle. Beytullah Kabe'ye doğru. Ebu Cehil bir adamını yüksek bir yere koymuş, müjde bekliyor, müjde. Ömer peygamber başına kesip getiriyor diye müjde bekliyorlar. O adamı zavallı, o müşrik, ahmak biriymiş. Baktı karşıdan bunları görünce hemen indi aşağı geldi. Ebu Cehil, müjde, müjde! Ne oldu? Ömer hepsi almış, getiriyor, teslim olmuş, hepsi getiriyor bunları buraya. Ebu'lleri biraz sevindiler ama buna. Ebu Cehil durdu. Kimler var? Hamza, Ebu Bekir var, Ali var, şu var, Erkan var. Sahabe Ebu Vakkas var, bir sayma başlayınca dedi ki Ebu Cehil, onlar Muhammed'i teslim etmez dedi kendi kendine böylece. Buna bir iş var bakalım dedi. Şimdi ayağa kalktılar bunlar. Bekliyorlar derken göründüler böylece. Geldiler, Hazreti Ömer tekbir getiriyor. Diğer tekbir getiriyorlar böyle. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Artık en büyük Allah'tır. Yani geliyorlar. İki zıt kafile, biri küfürü, bir İslam temsilini karşılaşınca Hazreti Ömer hemen yine Ömerli tuttu İslam için böylece. Öne çıktı. Şimdi onlar şaş şaş bakıyor. Acaba diyorlar rüya mı görüyoruz kendi kendilerine? Tamam işte başka değişti. Bakarlarken Hazreti Ömer şöyle dedi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi böylece. O zaman anladı durum bunlar böyle. Anladılar. Ebu Cehil yavaşça. Ömer seni de mi kandırdılar? Çekti kılıcını, ben Ömer'im. Beni bilen bilir, bilmeyen bilsin beni dedi. Bundan sonra kim çarparsa karşı ben varım böyle böylece. Artık eti damı Müslüman böylece. Elhamdülillah ilk olarak orada namazda açık namaz kıldı muhtemelen böylece. O namaz kıldı elhamdülillah orada. Sonra peki ne oldu muhteremler? Bir konu daha Şabi inşallah, o durumla ilgili inşallah. Bir konu daha inşallah. Şimdi baktı ki bu müşrikler, Hazreti Hamza Müslüman oldu. Hele Hazreti Ömer'in Müslüman olması, karşı tarafa safa geçmesi, bir de o safın da en önde olması şimdi de. Küfre karşı, öyle pasif Müslüman diye olması, işte artık müşrikleri tamamen çılgın döndürdü. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım şimdi? Ne yapalım buna karşı? Açık savaşamıyor şimdi. Bunu artık göze alamıyorlar. Karar verdiler muhteremler. Müslümanlara karşı ekonomik ambargo uygulama bak. Oradan kaldı yani. Bu Ebu Cehil'in planı bu muhteremler. Günümüzde uygulanıyor Müslümanlara uygulanıyor. Böylece İlk bu Ebu Cehil'in kafasından çıktı bu. İlk bu ekonomi ambargo. Hatta şöyle karar verdiler. Henüz Müslüman olmayan Haşim oğulları da, yani peygamber amca oğulları da, İslam'a gelmeyenler de onunla uygulanacak bu ambargo uygulanacak onlara da. Nasıl olacak? Müslümanlardan biri, Haşim oğulundan birisi kesinlikle parasıyla mal alamayacak. Oraya kimse mal satmayacak. Onların malını kimse almayacak. Onlara kız verilmeyecek, kız alınmayacak. Onlara kimse selamlaşıp konuşmayacak böyle. Karar verdiler, toplandılar ve bunu bir deriye yazdılar gene böylece. Yazdılar, bir ahitname de, yani sözleşme diye bunu yazdılar. Ve Mekke'nin ne kadar azgın İslam düşmanı, müşriklerin başları varsa hep bir araya geldiler. Akıllarınca Uzza'ya, Lat'a, Menat'a yemin ettiler. Buna bağlı kalacaklarına dair. Bunu götürüp Kabe'nin içine astılar bunu. Oraya astılar. O zaman tabi Kabe'nin anahtarı da onların elinde. Yani kimse Kabe'ye giremiyor. Şimdi iş biraz zorlaştı Müslümanlar için muhteremler. Bir Müslüman elinde parasıyla gidiyor, çoğu çürüdeyi de aç, un alamıyor. Nasıl Irak'ta çocuklar hasta, ölmüş çocuklar, zavallı mama bulanmışlardı muhteremler. Aynı şey gene yapıyor, o zaman bir şey yaptılar böylece. Müslüman çarşılardan çıkamıyor Müslümanlar. Hakaret, bağırma, çağırma. Bir hasta ömrüsü ona çekiniyorlar, bir de hasta Hamza. O da kılıcı elinde, kabzada, ona pek şey diyemiyorlar. Ama diğer Müslümanlar zaten sokağa çarşıya çıkamıyorlar böyle. İslam tebliği artık edilemiyor böyle. Böyle muazzam bir baskı yapamıyorlar. Aşağı yukarı 3 seneye yakın sürdü bu durum böylece. O hale geldi ki Müslümanlar, Müslüman o mübarek din kardeşlerimiz, bazı artık ağaç kabuğunu kemirdiler, ağaç kabuğunu kemirdiler muhteremler. Çöle gittiler, çöplerini toparlayıp, onları ateşte suyu ısıtıp, onları yemeye çalıştılar böylece. Yani ölmemek için böyle artık o kadar çok çile çektiler, o kadar baskı yapıldı, ama Allah'ın hikmeti Müslüman sayısı çoğalıyor. Çoğalıyor böylece. Dıştan gelenler, başka kafirden gelenler, insan çoğalıyor. 3 sene yaklaşınca bir gün Hazreti Cebrail Aleyhisselam Peygamber'e geldi. Aleyhisselam Hazretlerine, Cebrail Aleyhisselam gene gülümsüyor. Peygamber, ya karı Cebrail, gene hayrola ne var? Ya Resulallah. Onun yazı ahitname var, yazı var, sözleşme, evet. Allah Teala bir güvenilen küçük bir kurt Allah'ın için yarattı. O kağıdın derinin tamamını yedi, yalnız orada bir Allah'ın ismi vardı. Bismike Allah de, Allahümme diye. Bir de o yazı kaldı. Hepsini yedi. Ne varsa onlara söyle haber bunu bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri amca Ebu Talib'e geldi. O anda hayattaydı daha. Dedi ki amca, bana Cebrail Aleyhisselam geldi. Böyle böyle buyurdu. Onların yazdığı o ahitnameyi, sözleşmeyi Allah'ın yarattığı bir güve kurt hepsini yemiş. Yalnız Allah'ın ismi kalmış. Onlara bunu haber ver. Peygamber çağırdı, Ebu Talib onları çağırdı. Dedi ki Ebu Talib onlara şimdi. Ebu Talib amcası ama Peygamber'i seviyor, koruyor. Ama İslam'a gelmemişti daha ama. Onur sahibi diyendir. Mekke reis kim diye. Onları çağırdı. Dedi ki onlara Ebu Talib, bakın dedi, yerim ama bana böyle böyle geldi. Onu Allah, Rabbi ona öyle bildirmiş dedi. Gidin dedi, açın Kabe'nin kapı açın, Kabe'ye girin. O deri bir şey sarılıymış böyle. Onu buraya getirin dedi. Buraya beraber bakalım dedi. Eğer Muhammed'in söylediği doğru ise, onun bütün yazıları yenmişse, o zaman artık dedi, biz insaf et ne dedi, bu ablukayı kaldırın dedi böyle. Yok, efendim işte Muhammed'in sözü yanlış çıkar da, doğru çıkmazsa dedim, ben onu artık korumayacağım, ben size beraberim dedi. Ne yapın, yapınız da bu şekilde be dedi. Tam sevindi bunlar, bir şey olmamıştı diye. Açtılar Kabe'nin kapısını, baktılar, Tabi buldular onu sarılı içerisinde. Getirip açıp baktılar. Aynı o şekilde. İki kelime. Bismike Allahümme kalmış uzun bir yazı. Hepsi gelmiş böylece. Bunun üzerine Ebu Cehil biraz daha direndi ama diğer müşrikler bu işten vazgeçtim dediler. Onların da bu iş bir aleyhine olmuştu biraz abluka. Bu defa abluka kaldırıldı muhteremler. Hatta şöyle olmuştu, bakın Allah'ın hikmetine, bu ahitnameyi yazan kişinin eli hemen orada çoluk olmuştu o anda. Hemen çoluk olmuştu el böyle, kurumuştu eli böylece. O da onlara bir ibretti onlara. Bundan sonra biraz Mekke mükerremede bir rahatlama oldu. Baskı, işkence biraz yavaşladı. Biraz yavaşladı. Ama aradan çok geç muhtemelen, aradan birkaç ay sonra Ebu Talib öldü. Peygamberimizin tabi amcası onu koruyordu böylece. Ebu Talib öldü. Peygamberimizi tabaya bu sarstı. Ne oldu Ebu Talib ölünce? Yerine Ebu Leheb Mekke'nin Kureyş'in başına geçti o zaman. Geçti. İş kötüye sardı şimdi böyle. Aradan 3 gün geçti. Henüz peygamber arzısı geçmeden 3 gün aradan geçti. Hazreti Hatice annemiz o da vefat etti muhteremler. Vefat etti. Bir de inşallah kısaca yoralım ben gerçi ama kısaca inşallah Hatice Valimizin vefatından çok kısa inşallah anlatayım inşallah, keseyim inşallah. Hazreti Hatice validemiz, Allah ona razı olsun muhteremler, malıyla, aklıyla, gücü kuvvetiyle ve ağırlığıyla Peygamberimizin devamlı himaye koruması neydi böyle Peygamberimizin? Peygamberimize her an sahip çıkan, Peygamberimizin bir an kalbini kırmayan, hep ona gülümseyen öyle bir hatun idi. Hastalandı. Ağır hastalandı. Öleceğini anladı. Rabbim bildirdi ona böylece. Bildirdi. Ama Peygamberimizin tabii kucağında mutlu. Yani başım böyle. Böylece. Tabii ne mutlu ona mutlu. Şimdi aklıma burada bir olay geldi. Peygamber kucağı deyince şu aklıma bir olay geldi muhteremler. Medine-i Münevvere'de bir hocam vardı. Abdüşşekir Hazretleri diye. Ondan hadis-i Müslüm okuyorduk ona kendisinde. Okuyorduk. Ya çok yaşlıydı. Çok mübarek böyle. Tekva. Öyle bir zattı. Ondan hadis-i ilmi okurduk ondan. Bir gün Peygamberimize bir konudan bize anlatırken bu ders arasında Peygamber anınca da çok duygulandı Peygamberimize, çok Peygamberimiz sevgisi vardı Peygamberimize böyle. Ya sanki hiç Peygamberimize doyamamış böyle. Tabii ki biz doyamıyor gerçi. Öyle bir tatlı hali vardı kendisinin. Bir gün şöyle dedi. Hem gözüne böyle yaş geldi, önüne baktı da şöyle dedi. Allah'ından bir isteğim var dedim. Medine'de öleyim dedi. Medine'de duruyor ama. Korkuyor başka ölecek diye. Allah'tan bir isteğim var dedi. Medine'de ölmek istiyorum. İçimizden bir Sudanlı biri vardı, Sudanlı, Adem isminde. Ya Üstad, yani hocam dedi, neden dedim Medine'ye ölmek istiyorsun eşliğinde o? O böyle çok karıştı, eşliğe bir karıştırdı. Hocam niye dedim Medine'ye ölmek tercih istiyorsun? Şöyle bir baktı da, ya Adem dedi, ya Adem dedi. Cenaze dedi, Medine'ye dedi, haramşe getiriliyor, meşte getiriliyor. Gidenler bilirler muhtemelen böyle, getiriliyor böyle şeyde. Cenaze namazı kıldıktan sonra dedi, cenaze dedi, omuzu alınıyor, Peygamberimizin tam kabrinden geçiriliyor böylece. Yani Bab-ı Cibril var. Kıble bu şekilde böylece, burada kılınıyor. Bu tarafa getiriliyor, hem mezarlık bu tarafta, tam Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin kabrinden geçiriliyor cenaze. İşte dedi, son dedi, dünyadan giderken, mezara giderken dedi, Peygamberimize bakayım, Peygamberimize göreyim, son defa göreyim orada. Ya Resulallah, işte artık size geliyorum diye, onun için burada ölmek istiyorum ben böyle dedi, böyle dedi. Şimdi bakın muhteremler, yani ölüten sonra bile bir kere son Peygamberimizi görmek için Bedir ölürsem diye hep dua ederdi. Ağlardı böylece. Allah rahmet eylesin. Hatice annemiz Peygamberimizin kucağında öldü muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam kendisine müjde vere vere, ya Hatice, bak Hazreti Meryem gelirsin ziyaretine. Ondan Hazreti Meryem geldi. Ya Hatice bak, Hazreti Havva annemiz gelirsin ziyaretine. Hazreti Asiye bak gelirsin ziyaretine. Bak kuruları senin ziyaretine geldiler. Tabi Hatice Hanım o da görüyor anda. Peygamber kendisini görüyor. Peygamber bak, Hatice bak, bak cennet kapıları açıldı. Bak sen köşkün hazır bak orada. O tabi görüyor böylece. Derken tabi Hazreti Aleyhisselam geldi. Geldi ama kimin ruhunu alacak? Resulullah'ın hanımının ruhunu alacak böyle. Hem de gerçekten Resulullah'ın hanımına layık böylece. Öyle kişi Hazreti Aleyhisselam geldi. Boynu bükük böylece. Yani boynu bükük böylece. Yani mecbur görev tabi. Peygamberimiz ya Hatice bak Hazreti Aleyhisselam geldi. Artık bu şekilde ya Resulallah yapsın vazifesini böylece. Peygamberimizin böyle kucağında elhamdülillah Peygamberimizle beraber kelime-i şehadet söyleyerek Mevla'ya kavuştu muhterem böylece. Nasip oldu. Sonra tabi yıkandı, kefenlendi, mezara yine onu peygamber indirdi. İşte bak, indi. Allah'ın razı olsun inşallah. Derler. İnşallah alacağım. Haftaya nasıl olsa inşallah, haftaya inşallah. Biraz da inşallah artık Medine dönemi inşallah. Nasıl inşallah böylece. Lillahi Fatiha.